کو پشتمی چقدر زود زمونه تو رو پیر کرد جون تو تا آب اکس جا بذار به چرت نگاه کن چی تغییر کرده یومر واسه اینده پیشی روم گذشتی از آرامش زندگی ببین واسه من مسادت شده تماشای موهای جوگندومیت میخوام سایه تو سرم حس کنم منم با آغوش گرمت ببر به هر جای رفتم دلم با تو بوده هنوزم یه دنیای غروری بده میخوام سایه تو سرم حس کنم منم با آغوش گرمت ببر به هر جای رفتم دلم با تو بوده هنوزم یه دنیای غروری بده هنوزم یه دنیای برگ برگشو درست رو بره چشام باد برد تمام وجودت پر از درد بود همه ریشه ها تو دلم خاک مرد بدون عشق تو من هیچ عشقی رو عشق نمیدونستم تو رو توی آغوشم میگیرمت ترگای دستاتو میبوسمش میخوام سایه تو سرم حس کنم منم با آغوش گرمت ببر به هر جای رفتم دلم با تو هنوزم یه دنیای غروری پدر میخوام سایه تو سرم حس کنم منم با آغوش گرمت ببر به هر جای رفتم دلم با تو بوده هنوزم یه دنیای غروری پدر هنوزم یه دنیای غروری پدر هنوزم درست مثل کو پشتمی چقدر زود زمونه تو رو پیر کرد جون تا خواب اکس جا بذار به جرد نگاه کن چی تغییر کرده یومر واسه آینده پیشی روم گذشتی از آرامش زندگی ببین واسه من مسادت شده تماشای موهای جوگندومیت میخوام سایه تو سرم حس کنم منم با آغوش گرمت ببر به هر جای رفتم دلم با تو بوده هنوزم یه دنیای غروری بدم میخوام سایه تو سرم حس کنم منم با آغوش گرمت ببر به هر جای رفتم دلم با تو بوده هنوزم